लगने लगा है मुझे आजकल के तुम साज छेड़ो मैं गाऊं गजल। महसूस यूं होता है क्यों कि हर पल मैं तेरे साथ रहूं। महसूस यूं होता है क्यों कि हर पल मैं तेरे साथ रहूं। लगने लगा है मुझे आजकल।